पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के अवतरण भाष्य आदि के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें कुरुण पत्र है। विचार ये चल रहा था कि कर्म का फल, उपासना आदि का फल, यहाँ से माने इष्ट कर्म हो तो ऊपर ब्रह्मलोक तक फल है तारतम्य भाव से, और अनिष्ट कर्म यदि किया है, अनिष्ट चिंतन है, अनिष्ट कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, तो भूलोक से लेकर अधोलोक थावर तक माने वहाँ भी तारतम्य भाव है, कितना अपराध करता है उसके आधार पर है फल बताया। ये संसार से जो विरक्त होगा, जिसको लोकेशणा पितेषणा पुत्रेषणा तीनों नहीं चाहिए, तीनों लोकों की इच्छा समाप्त हो गई। क्यों? पुत्रेण अयम लोको जइया, इसी लोक में भविष्य से जीतने की इच्छा हो, यहीं रहने की इच्छा हो, तो पुत्र रूप से पैदा होना पड़ेगा। पुत्रेण अयम लोको जइया नान्य न कर्मणा कर्मणा पितृलोक। यदि स्वर्गादि जाने का इच्छा है तो कर्म के द्वारा उसका साधन कर्म है, और यदि उत्तरायण मार्ग से जाना चाहते हैं चाहता है तो उसके लिए उपासना आदि साधन है। और जो तीनों से विरक्त है, जिसको इस लोक का भोग भी नहीं चाहिए, परलोक का भोग, कोई लोक का भोग नहीं चाहिए, विरक्त है, उसके ब्रह्म विद्या में अधिकार है, आत्मज्ञान में अधिकार है। तो उस ब्रह्म विद्या के अंग रूप से संन्यास का विधान होता है, माने तीनों प्रकार के कर्म का फल देने वाले जो कर्मों का परित्याग शिखा सूत्र सहित, शिखा सूत्र कर्म के प्रतीक हैं, कर्म करने के लिए प्रतीक होते हैं, उसका त्याग या संन्यास कहा जाता है। यही है ये भाष्य में पंक्ति लिखी थी, अस्या ब्रह्म विद्याया अंगत्वेन संन्यासो विदिशितः। माने कर्म का फल, उपासना का फल से जो विरक्त है, उसका तो अधिकार ब्रह्म विद्या में है, सर्वात्म भाव में पहुँच रहा है, आत्मभाव पर जाना उसका वो है, उसी के अंग रूप से यहाँ संन्यास का विधान करना इष्ट है। इसके ऊपर वार्तिक थी, तो वार्तिक मूल मूल तो संक्षेप में कल हो गया था, टीका के साथ देखें। टीका में है, मुक्ति हेतुत्वेन प्रस्तुत विद्यांगतया संन्यास विधानाय इदं ब्राह्मणम् इति संबंधम विवक्षुर ज्ञानान मुक्ति सिद्धौ क्रमं वदन इहामुत्र वा अनुष्ठितस्य अनुष्ठित नित्यादि कर्मफलम चित्त शुद्धि इत्याह। कहते हैं मुक्ति के हेतु रूप से प्रस्तुत जो ब्रह्म विद्या है, यहाँ मुक्ति के कारण ब्रह्म विद्या है, प्रस्ताव यही आया है, तो उस ब्रह्म विद्या के अंग रूप से, ब्रह्म विद्या के अंग रूप से संन्यास विधान आया, संन्यास विधान के लिए इदम ब्राह्मणम, ये जो ब्राह्मण आ रहा है माने मैत्रेयी ब्राह्मणम, जो मैत्रेयी ब्राह्मण उसके लिए है इदम ब्राह्मण, इति संबंधम, ये संबंध बताना है, विवक्षु ऐसे संबंध माने संबंध के विवक्षा करने वाले वार्तिककार, ज्ञानान मुक्ति सिद्धौ, ज्ञान से ही मुक्ति सिद्ध होने पर कथम मुक्ति सिद्धौ क्रमम बदन, ज्ञान से मुक्ति उन्हें में एकाएक ज्ञान होगा नहीं, क्रम है उसमें, सबसे पहले अनेक जन्मों के द्वारा किया हुआ जो माने नित्य नैमित्तिक कर्म होंगे, एकत्रित होंगे, निष्काम कर्म होंगे, उपासना होंगे, उसके द्वारा चित्त शुद्धि होगी, क्रम है, एकाएक ज्ञान कहाँ से होगा। चित्त शुद्धि होने के बाद में उसका फल क्या आएगा, संसार से विरक्ति आएगी, संसार को नहीं चाहेगा, चित्त शुद्धि का फल ये होगा, संसार से त्यागने की इच्छा होगी, विरक्ति आएगी तो त्यागने की इच्छा होगी संसार को, जब त्यागने की इच्छा होगी तो उसके साधन ढूंढेगा, क्या साधन होगा, संसार त्यागने के साधन क्या है, तो चित्त शुद्धि के साधन के संसार त्यागने की इच्छा, जो जिज्ञासा है त्याग की, साधन की इच्छा करेगा तो आपात ऊपर ऊपर से आत्मज्ञान ही साधना, ऐसा सुना है उसने ऊपर से, उसके बाद उसको अपरोक्ष करने के लिए, आत्मज्ञान को अपरोक्ष करने के लिए वेदांत श्रवण मनन निध्यासन आदि साधन करेगा, उसके बाद आत्मा की अपरोक्षता होगी। तो यही क्रम है, एकाएक ज्ञान होगा नहीं, ये क्रम बताने के कहते हैं, यही कह रहे हैं यहाँ। मुक्ति हेतुत्व ना प्रस्तुत विद्यांगतया, मुक्ति के हेतु रूप से कारण रूप से जो प्रस्तुत है ब्रह्म विद्या, उसके अंग रूप से संन्यास विधान आया इदम ब्राह्मणम, संन्यास विधान के लिए मैत्रेयी ब्राह्मण है। इति संबंधम विवक्षु, ऐसे संबंध की विवक्षा करने वाले जो वार्तिकार हैं वह ज्ञानात् मुक्ति सिद्धौ क्रमम मदन, ज्ञान से मुक्ति के सिद्ध में क्रम है, एकाएक ज्ञान होगा नहीं, ज्ञान के लिए क्रम है। क्रमम मदन क्रम कहते हुए यह मूत्रवा अनुष्ठित नित्यादि कर्म फलम चित्त सिद्धि इत्या, चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में हो, अमूत्र बने पूर्व जन्म में हो, कहीं भी किया हुआ जो नित्य कर्म आदि नित्य नैमित्तिक कर्म है उसका फल होगा चित्त शुद्धि, चाहे इसी जन्म का हो चाहे जन्मांतर का हो। यही कह रहे हैं नित्य नित्य और नैमित्तिक कर्म जो होते हैं, नित्य आदि से लेना, नित्य आदि में आदि से नैमित्तिक कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म चाहे यहाँ हो चाहे अमूत्र हो पूर्व में हो, यह अमूत्र चाहे इसी जन्म में किया हो चाहे पूर्व जन्म में किया हो, अनेक जन्मों को जो साधना होगी उसके द्वारा चित्त शुद्धि होगी, यही कहना चाहते हैं। ये वार्तिक में ये कहा था नित्य कर्माद्यनुष्ठानात्नुष्ठान संशुद्ध अधीषण पुमान, ये कहा नित्य कर्मादि के जो अनुष्ठान है नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से सम्यक शुद्ध हो गई बुद्धि जिसकी, धीषणा मने बुद्धि, ऐसे पुरुष है जो, ऐसे पुरुष है नित्य नैमित्तिक कर्म के नित्य माने अनुष्ठान के द्वारा चाहे इस जन्म का हो चाहे जन्मांतर का हो, उसके द्वारा जिसको चित्त शुद्धि हो गया है ऐसे जो पुरुष है, ये कहा ठीक कैसे देखना। ठीक है, हमें कहते हैं कि शुद्धि फलम संसार असारता दृष्टि रित्या, शुद्धि का फल चित्त शुद्धि का फल क्या है, संसार को असारता देखना, यही यही है। यदि चित्त शुद्ध है अंतकर्म शुद्ध है तो संसार असार दिखेगा, और चित्त में यदि शुद्ध नहीं है तो संसार को सार दिखेगा, यही फल है चित्त शुद्धि का फल होता है। चित्त शुद्धि फल चित्त शुद्धि का फल संसार असारता दृष्टि, संसार में असारत्व दृष्टि, यही कहते हैं निःशेष इत्यादि कहा। निःशेष कर्म हेतु फलसावध्य दिस्तत, चित्त शुद्धि होने का फल यही है क्या, निःशेष कर्म हेतु फल जो संपूर्ण निशेष माने एक भी शेष न बचे, सारे के सारे कर्म है हेतु जिसका, जिस फल का, संसार फल का हेतु कर्म होता है, तो कर्म हेतु वाला जो फल है संसार सावध्य धी, उसमें दोष दृष्टि आ जाती है। चित्त शुद्धि होने पर संसार के जो फल है कर्म का फल जो संसार है उसमें दोष दृष्टि आ जाती है, तथा जब दो दृष्टि आएगी तो वहाँ से विरक्त होगा, ये आगे की पंक्ति आएगी, ठीक ऐसे बोलते हैं दोष दृष्टि आएगी ये बोल दिया। कहते हैं तथा शुद्धि रीति है, तथा शब्द का शुद्धि शुद्धि होने से चित्त शुद्धि होने से फिर आगे संसार दोष दृष्टि फल मार, संसार में दोष दृष्टि आ गई, साबद्ध बुद्धि आ गई, दोष दृष्टि आ गई, दोष दृष्टि का फल बताते क्या होता है, संसार दोष दृष्टि फल मह, संसार में दोष दृष्टि का जो फल होगा ना क्या फल होगा, तद हाने आगे आएगा ये विरक्त, वहाँ से विरक्त तथा विरक्त संसार के फल से विरक्त जो होगा, विरक्त पाठ छूट गया शायद, ठीक है वही है विरक्त विरक्त आग्रजात सोयम तत्सावध्य सवीक्षणात्, तत्सावध्य पर संसार में सावध्य देखने के कारण दोष दृष्टि से क्या होगा, आग्रजात विरक्त मैंने ब्रह्मलोक से लेकर के सारे लोगों के भोगों से विरक्त है, अग्रज माने ब्रह्म है वहाँ से लेकर सारे संसार का फल में विरक्ति आ जाएगी चित्त शुद्धि होने से, यही कहा यही कहा आग्रजात ये बोला था। ठीक है, ऐसे देखना वैराग्य फलम संसार जिहासाम तज्जन्म हेतु इति उक्ति पूर्वक, वैराग्य का फल क्या होता है, संसार को त्यागने की इच्छा, हातुम इच्छा जिहासा त्यागने की इच्छा, संसार को त्यागने की इच्छा होगी वैराग्य का फल यही होता है। वैराग्य फलम संसार अधिहासाम तज्जन्म हेतु इस पूर्व को आह, माने उसके कारण यही है, उसके हेतु उक्ति पूर्व का उसके कैसे होगा, संसार की त्यागने की जो इच्छा है ना उसके कारण कैसे है, कैसे त्यागने की इच्छा आएगी, तब कहते हैं उक्ति कहा संसार इत्यादि भारती में कहा था, संसार दुख संस्कार स्मृति भी प्रेरणानिधि उद्भूत तज्जिहास संत धाने साधन स्प्रिय कहा, संसार में बार बार जन्म लिया, दुखी दुख हुआ है, संसार दुख का संस्कार, उसके संस्कार है, अनेक जन्मों में जो दुख भोगा हुआ है, अनेक योनि में गया, अनेक जन्मों का जो दुख का संस्कार तो है, वो संस्कार से प्रेरित हुई बुद्धि है। अरे इसमें तो दुख ही दुख मिलता है, ऐसे प्रेरित हुई जो बुद्धि वाला व्यक्ति है, ऐसा जो विवेकी है वह उद्भूत तज्जिहास, उसको त्यागने की इच्छा जो है ना अत्यंत उत्कट हो चुकी, जिसकी संसार के त्यागने की इच्छा उत्कट हो गई, तद हान ये साधन स्प्रिय, अब उसके त्याग में वहाँ त्यागे धातु से निष्ठा कर हान बनता है, तो उसके सप्तमी हान उसके त्याग में, संसार को त्यागने में साधन ढूंढता है तब व्यक्ति, संसार से विरक्ति आएगी जब, कब आएगी, माने संसार के जो दुख है वो दुख के संस्कार के द्वारा प्रेरित हुई बुद्धि होगी जिसकी, अरे दुखी दुख है, दुखी दुख है, ऐसा जो बुद्धि में आएगी संस्कार जगेगा, ऐसा दुखों का संस्कार, ऐसे स्मृति के द्वारा उसके फिर संसार को त्यागने की जो साधन है उसको ढूंढने में इच्छा करता है, साधन है स्पृह, साधन में स्पृहा रखने वाला होता है। देखिए कहा था, ठीक है, मैं कहा उत्पन्न संसार जिहासा कार्य महा, ये कहा जब उत्पन्न जिज्ञासा हो गई, संसार को त्यागने की इच्छा हो गई, उसका कार्य क्या है, फल क्या है, कहते तद हाने साधन स्प्रिय, अब उसमें साधन की इच्छा करेगा, उसके त्याग में संसार कैसे त्यागा जाए, साधन ढूंढने लगेगा। आत्यंतिक बंध दस्तो हेतु जिज्ञासमान स्वाध्यायात आपातेन आत्मज्ञानम तद उपाय श्रुत्वा तत्सत्व पुत्रादि यशनात्र त्यजति इत्याह, कहते हैं आत्यंतिक बंध दस्तो हेतु, ये संसार रूपी जो बंधन है इसका कैसे त्याग है, थोड़ी देर के लिए ना, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति चाहता है, संसार की निवृत्ति आत्यंतिक चाहता है, हमेशा के लिए चाहता है, जो आत्यंतिक बंधो दोस्तौ, जो आत्यंतिक जो बंध बने संसार है उसके ध्वस्ती में नाश में, हेतु जिज्ञासमाना, हेतु चाहता हुआ, क्या कारण है, क्या बनता है इसका त्यागने में कारण, जिज्ञासमाना, ऐसे जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति स्वाध्यायात, स्वाध्याय तो नित्य करता ही था, वेद का स्वाध्याय करता, स्वाध्याय के द्वारा आपातेन आत्मज्ञानम तदुपाय श्रुत्वा, स्वाध्याय के माध्यम से ऊपर ऊपर से आत्मज्ञान संसार त्यागने का कहा साधन है, ऐसा सुन करके ऊपर से सुना, स्वाध्याय के माध्यम से आपातेन माने ऊपर ऊपर से परोक्ष रूप से सुना, आत्मज्ञानम तदुपाय श्रुत्वा, आत्मज्ञान ही संसार त्यागने की साधन है ऐसा सुन करके, तत्सत्व उसके अंग रूप से पुत्रादि यशनात्रयम त्यजति, अब क्या करता है, तो आत्मज्ञान के अंग रूप से पुत्रादि जो तीन यशना हैं, पुत्रेशणा लोकेशणा वित्तेशणा, इन यशनाओं के त्याग देता है, कुछ नहीं चाहिए संसार का भोग, इस लोक भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक आदि भी नहीं चाहिए, तो वो उसके जो साधन थे वो कर्म करने के साधन शिखा सूत्र आदि समाप्त कर देता है, आत्मज्ञान की प्रबल इच्छा हो, संसार को त्यागने की प्रबल इच्छा हो तो ऐसा काम करता है, ये कहा। हाँ व्यक्ति का ये कहा, त्यक्त करके वार्ते में कहा था इस बात को, त्यक्त त्यक्ता शेष ही क्षण सहसो थ प्रत्यक याथात्म निश्चय, ये कहते हैं त्यक्त अशेष ये क्षणा ये न, जिसने सारे यशणाओं को त्याग दिया, लोकेशणा पुत्रेशणा वित्तेशणा सारी यशणाओं को इच्छाओं को सारे त्याग दिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे संसार के विषय नहीं चाहिए, ऐसा जो सभी यशणाओं को त्यागा हुआ जो व्यक्ति होगा वह सो वो अथवा अनंतर प्रत्येक यथात्म निश्चय, उसके आदि क्या करेगा, वेदांत श्रवण आदि के माध्यम से अंतरात्मा के साक्षात्कार करेगा, ये फल होगा, ये कहते हैं। ठीक है, देखना विवेशा संन्यास अनंतरम असकृत अनुष्ठित सर्वणादि फलम आह, कहते हैं उसके विविधा संन्यास कहा जाता है, जानने की इच्छा से संन्यास लिया, आत्मा के अन्वेषण के लिए संन्यास लिया, ऊपर ऊपर से आत्मा आत्मज्ञान मुक्ति का साधन है इतना सुना, तो आत्मा को कैसे जाना जाए, तो फिर श्रवण मनन ध्यान आदि में लग जाता है तो आत्मा अपरोक्ष होगा, यही कहना चाहते हैं। विविधा संन्यास विद्वत संन्यास नहीं है, विविधा संन्यास है, उस आत्मतत्व की जानने की इच्छा से संन्यास, संन्यास माने किसका, ये यशनाओं का परित्याग, और ये माने संसार फल प्राप्ति संबंधी जो शिखा सूत्र आदि थे उसके परित्याग, यही है संन्यास, यही है विविधा संन्यास के अनंतर, विविधा संन्यास हो गए उसने, माने संन्यास कर दी, कर्मों का संन्यास कर दी, अच्छा उसके पश्चात असकृत अनुष्ठित सर्वणादि फल वा, बार बार श्रवण मनन निध्यासन वेदांत का करता रहा, असकृत एक बार नहीं अनेक बार उसके फल बताते हैं। अथ करके कहा, यही कहा था, अथ प्रत्येक यथात्म निश्चय, जो वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन निरंतर करता रहने से क्या होगा बाद में, कि प्रत्येक जो आत्मा है उसका यथार्थता निश्चय होता है, हाथ में रखे आंवले के समान मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान हो जाता है, ये फल है उसका। माने एकाएक ऐसा होना नहीं है, सब शुरू में नित्य आदि कर्म सब शुरू होते हैं, उसके द्वारा जब चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होने से संसार के फल से विरक्ति आएगी, विरक्त आने पर उसको त्यागने की साधन ढूंढेगा, साधन क्या है तो फिर वही माने आत्मज्ञान साधन मिलेगा, स्वाध्याय के माध्यम से परोक्ष ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होने से संसार छूट जाता ऐसा सुना है, उसके बाद उसके साधन में लग जाएगा, माने उसको कर्म का परित्याग करके शिखा सूत्र आदि परित्याग करेगा, द्वितीसा संन्यास है वो, उसके बाद वेदांत सर्वण मनन निध्यासन में लग कर आगे आत्म साक्षात्कार कर जाता है, फिर संसार बंधन समाप्त हो जाता है, ये फल मिला। आगे टीका में कहते हैं तत्व ज्ञान फल महा, आत्मज्ञान का फल क्या होगा, आत्मज्ञान होने पर क्या क्या बनेगा वो, तो कहते हैं वस्तु कहा, वस्तु वृत्तात्म संबोध ध्वस्त संसार कारण व्याविद्धा शेष संसारो विमुक्त होना विमुच्यते, कहा ये कहते हैं वस्तु वृत्त आत्म संबोध्य संबोध ध्वस्त संसार कारण, कहते हैं वस्तु को में बैठने वाले को वस्तु वृत्त बोलते हैं, वस्तु में वृत्ति है, आत्म वस्तु में जिसकी वृत्ति है किसके ज्ञान की, यही है वस्तु वृत्त आत्म संबोध, आत्म को सम्यक बोध है ज्ञान है उसके द्वारा तृतीयांत करना उसको समास है वहाँ, ध्वस्त संसार कारणों ये ना, संसार का कारण को जिसने नाश कर दिया, संसार का कारण क्या था अज्ञान, उसको वस्तुवृत्त जो आत्मज्ञान है, आत्मा को विषय करने वाला आत्मज्ञान है उसके द्वारा संसार के कारण अज्ञान को ध्वस्त कर दिया। जब अज्ञान ध्वस्त होने पर क्या हुआ, व्याविद्ध से संसार कार्य की दोस्ती हो गई उसकी, अज्ञान का जो कार्य था उसका भी समाप्त हो गया, व्याविद्ध सर्व संसार सारे अशेष संसार कोई संसार बचा ही नहीं उसके लिए, विमुक्त हो रहा विमुचित, विमुक्त पुरुष ही विमुक्त होता, पहले से मुक्त है, बंधन कल्पित था तो फिर मुक्त ही कहा जाता है, ये कहा टीका से देखना। कारण ध्वस्त्या कार्य ध्वस्ति महा, जब आत्मज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष के द्वारा संसार के जो कारण अविद्या है वो नाश हो गए, होने से कार्य की ध्वस्ती हो जाती, नाश हो जाता है, कहते हैं व्याविद्ध एक आधा व्याविद्ध अशेष संसारो विमुक्त होना विमुचित, कहा आगे टीका है आत्मनो स्वतो मुक्तस्य कुतः सा, ये प्रश्न उठेगा हेतु अधीना, आत्मा विमुक्त है नित्य मुक्त है आत्मा उसका, कुतः सा माने माने कारण दोस्ती के माध्यम से कार्य दोस्ती करना, ये कारण क्यों माना, आप जब तक वो नहीं होगा तब तक आत्मा मुक्त नहीं होगा, मुक्ति के लिए क्या कारण मान लिया, अज्ञान का नाश और अज्ञान का कार्य का नाश, सा माने कार्य दोस्ती संसार का दोस्ती नाश, सा आत्मनो स्वतो मुक्त से आत्मा स्वतः मुक्त है उसके लिए, कुतः सा माने हेतु अधीन, कैसे हेतु अधीन हो गया, अज्ञान के नाश से ही मुक्त होता है कैसे कहा, वो तो स्वतः मुक्त है आत्मा, इति आशंका ऐसा शंका आ गई तो कहा, कहते अज्ञानात बंध बंधवत ज्ञानात बुद्धस्य सकार्य अज्ञान दोस्तों सा उपचर्यते ब्रह्मविद आपनोति इत्यादि इत्याह, ये कहते हैं कि सिद्धांत कहते हैं देखो अज्ञानात बंधवत, जैसे अज्ञान से बंधन है इसी प्रकार बुद्धस्य जो ज्ञान हो गया जिसको आत्मज्ञान हो गया उसका सकार्य अज्ञान दोस्तों कार्य के सहित अज्ञान नाश होने पर सा उपचर्यते, ये कहा जाता है अज्ञान के नाश के माध्यम से माने मुक्ति होती है, मुक्ति तो पहले ही है उसकी पहले से ही है किंतु ऐसा कहा जाता है जब तक ज्ञान नाश नहीं तब तक मुक्ति नहीं ऐसा बोला जाता है, सा उपचर्यते माने कारण दोस्ती से कार्य दोस्ती जो सा माने वो है वो गौण प्रयोग होता है, ब्रह्मविद आपनोति इत्यादि इत्यादि, जो ब्रह्मविद आपनोति परम कहा हुआ है ना, ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त करता है कहा तैतरी में बोला है, तो पहले ब्रह्म है तो फिर क्या प्राप्त करेगा, तो यही है अज्ञान से बंधन जैसा था बद्ध था ज्ञान से मुक्ति पाना गया है इतनी बात है, वास्तव में बंध मुक्ति नहीं, विमुक्त होना विमुच्यते कहा मुक्त ही है पहले से, अज्ञान की मान्यता थी वो हट गई मुक्त ही हो गए, यही कहना इसके लिए कहा। एक विमुक्त हो रहा विमुच्यते कहा था। टीका में कहते हैं ज्ञानांगत्वेन उक्त संन्यासस्य वैराग्यादेव प्राप्तेर न तद विद्यर्थम ब्राह्मणमिति आशंक्य संन्यास स्वरूपे विधि अनर्थक्यम तस्य ज्ञानांगत्वेवा इति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति। पूर्व पक्ष शंका करता है ज्ञान के अंग रूप से संन्यास का विधान जो किया है, ज्ञानांगत्वेन उक्त संन्यासस्य ज्ञान के अंग रूप से जो कहा गया जो संन्यास है, आत्मज्ञान के अंग रूप से संन्यास का विधान किया। अच्छा, तो उसका वैराग्यादेव प्राप्त, वैराग्य से प्राप्त, लोक से वैराग्य हो गया, अपने आप त्याग देगा लोक को, अपने आप प्राप्त है वैराग्य मात्र से प्राप्त है संन्यास। तो न तद विद्यर्थम ज्ञान के अंग रूप से विधान के लिए इसके संन्यास का विधान की आवश्यकता नहीं है, संन्यास तो स्वतः ही प्राप्त है, वैराग्य है संसार से वैराग्य तो त्यागेगा ही वो, ये पूर्वादि की शंका है। ज्ञानांगत्वेन उक्त संसार संन्यासस्य ज्ञान के अंग रूप से कहा गया जो संन्यास है वह वैराग्यादेव प्राप्त है, तो वैराग्य मात्र से प्राप्त है संन्यास तो, इसलिए न तद विद्यर्थम उस संन्यास के विधान के लिए ब्राह्मण ब्राह्मण आरभ्यम ब्राह्मण के आरंभ नहीं करना चाहिए, ये पूर्वादि ने कहा। यदि आशंक्य ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं सिद्धांती, संन्यास स्वरूपे विधि अनर्थक्यम तस्य ज्ञानांगत्वेवा इति विकल्प आद्यम अंगीकरोति। वैराग्य है संसार से, ठीक है, तो ये जो तुमने कहा संन्यास स्वतः होता है ज्ञान के अंग रूप से मानना अनर्थक, ये ब्राह्मण का आरंभ करना ज्ञान के अंग रूप से संन्यास के विधान के लिए ब्राह्मण करना अनर्थक जो कहा, उसमें दो विकल्प करते हैं सिद्धांत। क्या विकल्प है? कहा कि संन्यास स्वरूपे विधि अनर्थक, हम संन्यास के स्वरूपे जो विधि अनर्थक है, अथवा तस्य ज्ञानांगत्व माने संन्यास को ज्ञान के अंग में विधि अनर्थक, कहाँ विधि अनर्थक कहाँ है, संन्यास के स्वरूप में अथवा उसको संन्यास को ज्ञान के अंग में अनर्थक कहाँ है, दो विकल्प करके आद्यम अंगीकरोति। पहला वाला ठीक है, संन्यास के स्वरूप तो स्वतः ही हो जाता है, संसार से वैराग्य है, वैराग्य है तो संन्यास करेगा ही वो, पहले वाला पक्ष तो स्वीकार है, ये कहते हैं यावत इत्यादि करके बोलना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं भारतीय में ये बोलते हैं यावत किंचित अविद्याया कार्यम वैराग्य कारण, जितने भी अविद्या के कार्य है संसार ये क्या वैराग्य के कारण ही है, जो विवेकी के लिए जिस जन्म में क्या दुख भोगा हुआ है, दुख भोगते भोगते दुख के संस्कार की स्मृति जग जाती है उसके अनेक जन्म के पुण्य उदय होने पर, वैराग्य के कारण होता है। यावत किंचित अविद्याया कार्यम, जितने भी अविद्या का कार्य है वैराग्य कारणम, वो वैराग्य का कारण है वो, तत्सन्यासो विरक्तत्वात् स्वतः एव शास्त्र, तो उसका संन्यास जो है ना त्याग जो है संसार का त्याग वो तो स्वतः ही हो जाता है, विरक्त है, विरक्त होने से स्वतः ही हो जाता है, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, संन्यास स्वरूप के लिए मतलब शास्त्र की आवश्यकता नहीं, स्वतः त्याग सकता है, जो संन्यास के अधिकारी नहीं है वो भी तो वैराग्य तो आ सकता है ना, वैराग्य आने पर उसको संसार को त्याग सकते हैं, वो लोकेशन आदि त्याग सकते हैं, स्वरूप तो स्वतः ही है संन्यास का। किंतु दूसरा पक्ष के लिए बोलते हैं आगे, तस्य तत् कारणत्वं दुख बहुलत्वात् अविधेयम्, संन्यास जो है ना उसका कारण है माने वैराग्य उसका कारण है, संन्यास का कारण है संसार में वैराग्य, संन्यास का कारण क्यों, दुख बहुल है संसार में, दुख बहुत दुखी दुख है ये देखने के कारण से संन्यास कर देता है, इसके लिए तो श्रुति की विधान की आवश्यकता नहीं है, स्वतः त्याग देता है संन्यास, त्यागना तो स्वतः ही हो जाता है ना, संन्यास तो स्वतः ही है कहा, तस्य तत् कारणत्वं, वैराग्य संन्यास का कारण है, संसार से जो वैराग्य आएगा तभी संन्यास का त्यागेगा, वो कारण जो आया वह दुख बहुलत्वाद अवधेय, दुख बहुल है संसार में, सुख बुद्धि होती है जहाँ भी गए दुखी मिलता है, ये स्थिति है दुख बहुल से ये जानना चाहिए कहा। द्वितीयम दूसरी थी ज्ञान के अंग रूप से संन्यास विधि व्यर्थ है या नहीं, ज्ञान के अंग रूप से संन्यास की आवश्यकता है, स्वरूप संन्यास के स्वरूप के लिए विधि आवश्यकता नहीं है, विधान आवश्यकता नहीं है, किंतु ज्ञान के अंग रूप से संन्यास का विधान सार्थक है। द्वितीयम दूसरी थी द्वितीय पक्ष है ज्ञान के अंग रूप से संन्यास व्यर्थ है क्या, नहीं वो सार्थक है, यही कहा ब्रह्म कहा इत्यादि, ये कहते बोलते हैं ब्रह्म याथात्म विज्ञान, ब्रह्म याथात्म विज्ञान साधनत्व विनागमात् संन्यासस्य न ज्ञातम तत्शास्त्रेण इह बोध्यते कहा। ब्रह्म याथात्म विज्ञान साधनत्वम संन्यासस्य, संन्यास जो है ना ब्रह्म याथात्म विज्ञान के साधन है, हम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होना है उस ज्ञान का साधन है संन्यास। ब्रह्म याथात्म विज्ञान साधनत्वम संन्यासस्य, यहाँ से अन्वय करना, संन्यासस्य जो संन्यास है वह ब्रह्म याथात्म विज्ञान साधनत्वम, ब्रह्म याथात्म विज्ञान के जो साधन है उस साधनत्व है संन्यास में वह। बिना आगमात न विज्ञातम, बिना शास्त्र के ज्ञान नहीं होता, यही है ब्रह्म यथार्थ ज्ञान के जो साधन है संन्यास, वह बिना शास्त्र के ज्ञान नहीं होता। बिना आगमात न विज्ञातम, आगम के बिना माने शास्त्र के बिना वो विज्ञात नहीं है। तत्शास्त्रेण यह बोलते थे, उसको यहाँ शास्त्र के द्वारा ज्ञान कराया जाता है, ज्ञान के अंग रूप से संन्यास का ज्ञान कराया जाता है, यही है। ठीक है, देखना यह इति वैदिक पक्ष उक्ति शास्त्रेण यह बोध्यते कहा था। यह माने वैदिक पक्ष में, जो वेद को मानने वाले लोगों के यहाँ वैदिक पक्ष में है, यह माने वैदिक पक्ष उक्ति, वैदिक पक्ष कथन है। संन्यासस्य ज्ञान साधनत्व तो उक्त्यर्थम ब्राह्मणमिति भाष्योक्तम अर्थम उक्त्वा, अभी तक भाष्यकार ने जो कहा था आत्म अस्या ब्रह्म विद्याया अंगत्वेन संन्यासो विदित्सिता, यह भाष्यकार ने कहा था इस पंक्ति के ऊपर में वार्तिका आई थी। ये कहते हैं संन्यासस्य ज्ञान साधनत्व तो उक्त्यर्थम, संन्यास ज्ञान के साधन है, आत्मज्ञान के साधन है संन्यास। जब तक संसार के त्यागेगा नहीं तब तक आत्मज्ञान हो नहीं सकता, ये साधन बताया था। संन्यास से ज्ञान साधन तुम उक्त अर्थम, ये कहने के लिए ब्राह्मण में भाष्यकार ने ऐसा कहा था। ये ब्राह्मण किसके लिए, मैत्री ब्राह्मण, संन्यास जो है ज्ञान के साधन है, अंग रूप से साधन है, इसके लिए ब्राह्मण। इति भाष्योक्तम अर्थम उक्ता, ये भाष्यकार के जो विषय था कथन था उसका कथन हो गया। अब अर्थांतरम बोलतुम, वार्तिकार अन्य अर्थ भी कहना चाहते हैं, इस अन्य अर्थ भी बताना चाहते हैं वार्तिकार, जो पूर्व ब्राह्मण में नेति नेति आया था ना उसको लेकर के विचार करना चाहते हैं वार्तिकार, अन्य प्रकार से भी संन्यास को सार्थक दिखाना चाहते हैं। भाष्यकारी व्याख्या पूरी हो गई, यहाँ जिस पंक्ति के ऊपर भाष्य था पूरी हो गया। आगे अर्थांतरम वक्तुम, विषयांतर कहना आया अभी जो नेति नेति पूर्व में था उसका, अनंतर ब्राह्मण ब्राह्मणोक्तम अनुवदती, जो पूर्व में कहा हुआ अनंतर, अभी अभी पीछे कहा जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण में जो कहा था, पिछले ब्राह्मण में मूर्तामूर्त ब्राह्मण में जो कहा था, नेति नेति शब्द थे वहाँ, उसी के अनुवाद करते हैं वार्तिकार। ये कहा ब्रह्मा विद्या इत्यादि बोला जाते हैं, वार्तिकार बोलते हैं ब्रह्मा विद्या समुत्थानात् कार्यकारण लक्षणात् व्युत्थाप्य नेति नेति परम ब्रह्म प्रदर्शितम्। पूर्व ब्राह्मण में पर ब्रह्म को प्रदर्शन कर दिया, पर ब्रह्म को दिखा दिया है पूर्व ब्राह्मण में, कैसा ब्रह्मा विद्या समुत्थानात्, ब्रह्म के जो अज्ञान है, अविद्या माने अज्ञान से उत्पन्न जो संसार है, कौन कार्य कारण लक्षण आदि शरीर इंद्रिय स्वरूप, ये ब्रह्म के अज्ञान से उत्पन्न है। ये ब्रह्म का ज्ञान होता तो ये उत्पन्न नहीं होते, ये दृष्टि नहीं बनती। ब्रह्मा विद्या समुत्थानात्, ब्रह्म के जो अविद्या है अज्ञान है ब्रह्म के संबंधी, ब्रह्मणा अविद्या ब्रह्मा विद्या षष्ठी समास करना, ब्रह्म के जो अज्ञान है उससे उत्पन्न, समुत्थान माने उत्पन्न हुए कार्य कारण लक्षण, जो कार्य कारण स्वरूप संसार है, संसार व्युत्थाप्य उस कार्यकारण स्वरूप, ये जो शरीर इंद्रिय स्वरूप है कार्यकारण स्वरूप, जो संसार है, संसार का दो रूप है कार्यकारण रूप है, इसे व्युत्थाप्य यहाँ से उठ करके व्यक्ति माने इसको त्याग करके नेति नेति थी परम ब्रह्म प्रदर्शितम, नेति नेति करके पर ब्रह्म को दिखाए, यहाँ से उठा करके संसार से ऊपर उठा करके नेति नेति करके पर ब्रह्म को दिखाया पूर्व ब्राह्मण में, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में दिखाया, ये कहा। ठीक है, वो कहते हैं आगे उत्तर ब्राह्मण अपोद्यम चौद्यम आह, आगे के जो ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण के द्वारा खंडनीय जो शंका है, मैत्रेय ब्राह्मण उसका खंडन करेगा, तो मैत्रेय ब्राह्मण के द्वारा खंडनीय शंका है उसको पहले रखते हैं। क्या शंका उठाते हैं पूर्वादि, किसके लिए आगे मैत्रेय ब्राह्मण लेना पड़ा नेति नेति कहने के बाद, नेति नेति के द्वारा ब्रह्म के अविद्या से उत्पन्न जो कार्यकारण रूप जगत है उससे ऊपर उठा करके नीति नीति के द्वारा परब्रह्म दिखा दिया है, फिर ये मैत्रेय ब्राह्मण की आवश्यकता क्यों? तो उत्तर ब्राह्मण माने मैत्रेयी ब्राह्मण जो अगला ब्राह्मण है, पूर्व ब्राह्मण के अपेक्षा अगला ब्राह्मण, उसके द्वारा जो निरसनीय खंडनीय जो शंकाएं हैं पहले शंका रखते हैं, ये कहते हैं, ये कह रहे हैं, ये कहते हैं उत्तर ब्राह्मण अपोद्यम चौद्यम महा। आगे उत्तर ब्राह्मण यहाँ मैत्रेयी ब्राह्मण उसके द्वारा जो निरसनीय खंडनीय है प्रश्न है पहले प्रश्न रखते हैं तत्र इत्यादि भारती में कहा था, ये कहना चाहते हैं। तत्र छंकते चौद्यम ब्रह्मत्वा सिद्धि दोषकृत निषिद्धम नेति नेति इति मूर्ता मूर्तादि वस्तु यत इत्यादि। तत्र एतत् शंकते, इस विषय में एक शंका किया जाता है, शंका किया जाता है क्या, चौद्यम ब्रह्म असिद्धि दोषकृत, जो प्रश्न जिस ब्रह्म के विषय में प्रश्न है असिद्धि दोष करने वाला है, असिद्धि दोष ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी ऐसा दोष यहाँ पूर्वादि देना चाहेगा, ब्रह्म नहीं होगा संसार रहेगा, ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है। टीका में देखना तस्य निरस्यताम आह, ये शंका के खंडनीयता कहते हैं ब्रह्म असिद्ध कृत, आगे का ब्राह्मण ब्रह्म को माने सिद्ध करना चाहेगा, ब्रह्म असिद्ध करने वाला जो है उसके बोलते हैं ब्रह्म असिद्ध कृत दोष पूर्वादि कहता है। चौद्य में तो विषय विकल्प ही विषय आह, चौद्य ही जो है ना उसी को कहने के लिए विस्तार करने के लिए जो प्रश्न है उसको विस्तार करने के लिए विकल्प का विषय बताता है पूर्वादि, क्या विकल्प करता है तो पूर्वादि विकल्प करके पूछता है वहाँ, क्या पूछता है, निषिद्धम नेति नेति इति, जो निषेध किया गया है ना वस्तु, ना इति ना इति करके निषेध किया था मूर्तामूर्त ब्राह्मण में, निषिद्धम नेति नेति इति मूर्तामूर्त आदि वस्तु, जो वस्तु मूर्तामूर्त आदि वस्तु जो निषेध किया गया, जिनका निषेध हुआ है मूर्तामूर्त आदि वस्तु का, वह वस्तु किम तत् ब्रह्मानुगम सर्वम किम्बा तस्माद विविच्यते, क्या वो ब्रह्म, वो ब्रह्म से अभिन्न है या ब्रह्म से भिन्न है, जिन वस्तुओं को निषेध किया है नीति नीति के द्वारा हाँ वो वस्तु ब्रह्म से अभिन्न है अथवा भिन्न है, दो प्रश्न किया पूर्वादि ने, ये कहा किम तत् ब्रह्मानुगम सर्वम, ब्रह्म में अनुगम माने अनुगच्छति, अभिन्न होना, अभिन्न है जिनका निषेध किया गया अथवा भिन्न है, दो प्रश्न है, ठीक है देखना। तद किम ब्रह्मणो अभिन्नम किम्बा अभावनिष्ठम अथवा भिन्नम इति विकल्प, तीन विकल्प करता है पूर्वादि, तत् माने जो निषिद्ध वस्तु है मूर्तामूर्त आदि वस्तु, तत् वो जो वस्तु, तत् माने निषिद्ध वस्तु जिसको निषेध किया पूर्व ब्राह्मण में नीति नीति के द्वारा, वो वस्तु किम ब्रह्मणो अभिन्नम, क्या ब्रह्म से अभिन्न है वो, किम्बा अभावनिष्ठम अथवा अभाव में परिवसान हो जाते हैं वो वस्तु, किम अथवा अथवा भिन्नम अथवा ब्रह्म से भिन्न है, तीन विकल्प है, ब्रह्म से अभिन्न है या अभाव निष्ठ है, अभाव में रहते हो वस्तु अभाव कोई नहीं रहेगा अभाव हो जाएगा ऐसा, अथवा भिन्न ब्रह्म से भिन्न वस्तु है निषिद्ध वस्तु क्या है, ये तीन प्रश्न है विकल्प इत्यादि कहा, किम तत् इत्यादि प्रश्न आएगा, किम तत् ब्रह्मानुगम सर्वम किम्बा तस्माद विविच्यते, क्या वो सबके ब्रह्म से अभिन्न है या ब्रह्म से भिन्न है या अभाव निश्चय, तीन प्रश्न है यहाँ। आगे टीका में कहते हैं इसको अभेद पक्षम अनुभाष्य दूषयति, यदि ब्रह्म से अभिन्न है माने तीन विकल्प है पूर्वादि का, आगे एक एक में तीनों में दोष देगा पूर्वादि स्वयं, तीनों बन नहीं सकता, अभिन्न भी नहीं बन पाएगा, भिन्न भी नहीं बन पाएगा, अभाव भी बन नहीं पाएगा, ये पूर्वादि का कहना है, ये कहता है भारतीय यदि अवैध पक्षम अनुभाष्य दूषयति, यदि अवैध पक्ष यदि है ब्रह्म निषिद्ध वस्तु ब्रह्म से अभिन्न है, ये जो पक्ष इसका दोष देता है बोल करके दोष देता है, ये पूर्वादि के कहना है क्या, यदि ब्रह्मानुगम ब्रह्म स्याद अनर्थात्मकम तदा, यदि सारे वस्तु ब्रह्म से अभिन्न है तो नेति नेति करके क्या होगा, ब्रह्म अनर्थक हो जाएगा, ब्रह्म का समाप्त हो जाएगा, ब्रह्म से अभिन्न है जिसका निषेध करना तो ये निषेध हो गया तो ब्रह्म निषिद्ध हो गया तो शास्त्र का उपदेश अनर्थक हो जाएगा, ये स्थिति है। ये कहा अभावनिष्ठ पक्षत्वम निरस्यति, आगे अभाव या तो नेति नेति अभाव में रहते हैं, माने अभाव रूप हो जाता है, ब्रह्म से अभिन्न नहीं है, अभाव रूप है, ऐसा कहेंगे तो कहते उसका भी खंडन करता है पूर्वादि शंका उठा करके। क्या है तो कहा, अभावनिष्ठम तच्चेत स्यात् मुख्यम ब्रह्म न सिद्ध्यति। यदि अभावनिष्ठ होगा, नीति नीति के द्वारा अभाव हो गया, तो अधिष्ठान कौन है, अभाव, तो मुख्य ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी, अभाव की सिद्धि होगी, नीति नीति का अधिष्ठान अभाव हो जाएगा, मुख्य ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी अभावनिष्ठ हो तो। यही कहा था, अभावनिष्ठम तच्चे स्यात् मुख्यम ब्रह्म न सिद्ध्यति, ये कहा था। टीका में देखा, कुतो मुख्य ब्रह्म असिद्धि, सिद्धांत की ओर से शंका उठाई जाएगी कैसे मुख्य ब्रह्म की असिद्धि कैसे होगी, तो तत्राह पूर्वादि कहता है अभावश्य, यही पूर्वादि बोलता है अभावश्य ततो अन्यत्वात्, माने अभाव तो मुख्य ब्रह्म से अन्य है ना, तत माने ब्रह्मणा, ब्रह्म से अन्य है अभाव, अन्यत्वात् अन्वय विद्रेकता, अन्वय विद्रेक के द्वारा सिद्ध होता है, माने अभाव ब्रह्म नहीं हो सकता, अभाव अतिरिक्त वस्तु है, तो मुख्य ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी, अभावनिष्ठ है निषिद्ध वस्तु, ये मूर्ता मूर्ता आदि वस्तु अभावनिष्ठ हो जाते हैं, मुख्य ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी, यही है। ठीक है, मैं आगे बक्षमाण, अच्छा द्वितीय मूर्तादेर अभावनिष्ठत्व, मूर्तादि जो पदार्थ है, मूर्ता मूर्तादि पदार्थ निषेध करने पर, नेति नेति के द्वारा निषेध कर निषिद्ध पदार्थ अभाव निष्ठत्व अभाव में परिवेशान यदि हो जाते हैं निषेध करने पर, तस्य ब्रह्मणो अन्यत्वम अनन्यत्वम वा, वो जो अभाव है ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है, माने ब्रह्म मूर्ता मूर्त का निषेध कर दिया, अभाव निष्ठ हुए, अभाव में है वो, अभाव रूप हो गए वो, अभाव जो तस्य माने अभाव से जो अभाव है ब्रह्म से अभिन्न है कि भिन्न है, दो पक्ष यहाँ भी होगा, विकल्प होगा, सिद्धांत पूर्वादि यही बोलता है, मूर्ता आदेर अभाव निष्ठत्व तस्य माने अभावश्य ब्रह्मणो अन्यत्वम अनन्यत्वम वा, ब्रह्म से वो अभाव भिन्न है या अभिन्न है, दो प्रश्न उठा। अच्छा आद्य प्रथम मानेंगे भिन्न मानेंगे अन्य मानेंगे, तस्य तेन संयोग वियोगात, तस्य माने अभावश्य तेन ब्रह्मणा संयोग वियोगात, ब्रह्म के संयोग का वियोग होने से क्या होगा, अद्वैत असिद्धि, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी फिर, यदि भिन्न है तो एक अभाव हो जाएगा एक ब्रह्म होगा, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, मुख्य ब्रह्म असिद्धि, मुख्य ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, एकमेवाद्वितीयम सिद्ध नहीं होगा, यही अर्थ है। द्वितीय नहीं, ब्रह्म से अभिन्न है अभाव ऐसा मानेंगे, अभाव है मूर्ता मूर्त का जो निषेध है, अभाव है ब्रह्म से अभिन्न है, ये पक्ष लोग है, पूर्वादि बोल रहा है द्वितीय निषेध उक्ति रफला, निषेध कहना व्यर्थ हो जाएगा, बुद्ध ब्रह्म अभाव, वो तो ब्रह्म से अभिन्न होगा तो ब्रह्म अभाव रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्म से अभाव अभिन्न है तो ब्रह्म अभाव रूप हो जाएगा, तो बुद्ध ब्रह्म मिलेगा नहीं, जिसको ज्ञान कराना है ऐसा ब्रह्म है नहीं, अभाव हो गया, अफल होगा, ये कहा। तो ऐसे स्थिति में बोलते हैं, आगे बोलते हैं अभावादिति नित्य इत्यादि, भारती में कहा था कि नेति इत्यपि निषेध उक्ति तथा सति विरुद्धते, नेति नेति जो निषेध करना व्यर्थ हो जाए, क्यों, जो अभाव निष्ठ था, अभाव ब्रह्म से अभिन्न होने से ब्रह्म अभाव रूप हो गया, तो नेति नेति जो निषेध करना व्यर्थ होगा, ये कहा, नेति इत्यपि निषेध उक्ति तथा सति विरुद्धते कहा। आगे टीका से बोलते हैं, बक्षमाण दोष समुच्चयार्थो अपि शब्द, आगे और भी दोष आए, पूर्वादि बोलेगा इसको समुच्चय करने के लिए सकार लगा दिया, वार्तिक में ये कहते हैं सकार है कि नित एक वैदिक प्रयासोयम सर्वम सात तुष्कंड में चाहे वो चाह की बात कर रहे हैं आपको, ठीक है, नीति बक्षमाण दोष समुच्चयार्थो समुच्चयार्थ अपि शब्द, जो नेति अपि में अपि शब्द है ना, आगे के दोष और है अभी उसको समुच्चय करने के लिए है, अपि शब्द इसके लिए है कहा, दोष समुच्चय के लिए, ब्रह्माभावे सर्वोपनिषद व्यर्थ व्यर्थ, यदि ब्रह्म अभाव रूप हो गया, जो मूर्ता अमूर्त का निषेध अभाव निष्ठ है तो अभाव, ब्रह्म से यदि भिन्न है तो दो वस्तु हो जाएगा, एक ब्रह्म एक अभाव, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, मुख्य ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी, यदि वो अभाव ब्रह्म से अभिन्न है उस स्थिति में क्या सिद्ध होगा, ब्रह्म अभाव रूप हो गया, यही कहते हैं, ये यहाँ बोल रहे पूर्वादि, यही ब्रह्माभावे सर्वोपनिषद आरंभ बह्यर्थ दोषांत रहा। यदि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का अभाव है, तो सारे उपनिषद का जो आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा। ये दोषांतर महा वैदिकस्य प्रयास ओयम, जो वैदिक प्रयास है, वेद का जो प्रयास है, वेद संबंधी प्रयास है, वैदिकस्य प्रयास ओयम सर्वम सत्तुषकंडम, भूसा को कूटने के समान होगा, फल मिलने वाला नहीं है। जब ब्रह्म का अभाव है तो सारे वेदों का जो प्रयास है ब्रह्म बनाने के लिए, जीवों को ब्रह्म बनाने की जो प्रयास है, भूसा कूटने के समान होगा। भूसा कूटने से कुछ नहीं मिलने वाला, फल नहीं मिलता। जलताड़न के समान, दिन भर जल को पीटने से क्या मिलेगा, अथवा मथो उसको जल को मथने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। एक सारा प्रयास व्यर्थ होगा। एक टीका में कहते हैं भेद पक्ष में अनुद्य प्रत्यय, नहीं जो निषेध मूर्तामूर्त वस्तु जो है ना, निषिद्ध वस्तु ब्रह्म से भिन्न है, भेद पक्ष है। माने वो तीन विकल्प किया पूर्वादी ने, तीनों का खंडन कर रहा हो। माने एक पक्ष है ब्रह्म से अभिन्न है वो, या अभाव है, या माने वो भिन्न है, भेद पक्ष। अभेद पक्षों को लेकर के खंडन करेगा पूर्वादी। भेद पक्ष में अनुद्य प्रत्यय, भेद पक्ष को अनुवाद करके पूर्वादी खंडन करता है इसका भी। प्रत्यय विविच्यते इत्यादि कहा इसको, विविच्यते ब्रह्मणश्चेत मैवम दोष तथापि। यदि निषिद्ध वस्तु ब्रह्म से भिन्न है, पृथक है, विविच्यते ब्रह्मणश्चेत, ब्रह्म से ब्रह्मण पंचमी, ब्रह्म से यदि पृथक किया जाता है इसको, जो निषिद्ध वस्तु मूर्तामूर्त को अलग माना जाता है, तो मैवम दोष तथापि, फिर ऐसा दोष तो नहीं आएगा। माने ब्रह्म में ये दोष नहीं, अभाव निष्ठ भी नहीं होगा, ब्रह्म से अभिन्न होकर के ब्रह्म अनर्थक भी नहीं होगा, दोष तो नहीं आएगा। तथापि ही फिर भी ब्रह्मत्व ब्रह्मणो न स्यात् द्वितीय सिद्ध वस्तु, फिर ब्रह्म में ब्रह्मत्व नहीं रहेगा द्वितीय वस्तु होने पर। मूर्तामूर्त वस्तु रहेंगे यदि, तो ब्रह्म में ब्रह्मत्व नहीं रहेगा, व्यापकता नहीं रहेगी, परिच्छिन्न हो जाएगा, वस्तु परिच्छेद आ जाएगा। द्वितीय वस्तु है मूर्तामूर्त वस्तु, यदि भिन्न है तो ब्रह्मत्व ब्रह्मणो न स्यात् द्वितीय सिद्ध वस्तु, नहीं द्वितीय वस्तु के होने पर ब्रह्म में ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं होगा, ये पूर्वादि कह रहा है। क्यों तो कहा अव्यावृत अव्यावृतानुगतम वस्तु ब्रह्मत्व अश्नुते, वस्तु तो उसका वही वस्तु ब्रह्म होता है। कौन? जो अव्यावृत और अनुगत हो, किसी में अनुगत भी नहीं है, व्यावृत किसी से भिन्न भी नहीं होता, अभिन्न भी नहीं होता, ऐसा ब्रह्म होता है। ब्रह्म तो ऐसा है अव्यावृत अनुगतम अनुगतम, ये जो वस्तु ब्रह्मत्व अश्नुते, ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, ये पूर्वादि ने कहा। टीका में कहते हैं तमेव प्रकट, उसको कहा ब्रह्मत्व न स्यादि कहा था। हाँ ब्रह्मत्व यदि भिन्न है, भिन्न पक्ष मानेंगे विविच्यते, तो ब्रह्मत्व ब्रह्मणो न स्यात् द्वितीय सिद्ध वस्तु, ने ब्रह्म में ब्रह्मत्व की सिद्धि नहीं। जब द्वितीय वस्तु है मूर्तापूर्त वस्तु है, भिन्न है तो ब्रह्म में प्रवृत्ति से वस्तु परिच्छिन्नता आ जाएगी, दूसरे वस्तु के भेद आ जाएगा, वस्तु परिच्छेद आ जाएगा, इसलिए व्यापकता सिद्ध नहीं होगी, ब्रह्म में ब्रह्मत्व नहीं सिद्ध होगा। क्यों? ब्रह्म का लक्षण तो यही कहा है पूर्वादि, कहता है अव्यावृत अनुगतम ब्रह्म वस्तु ब्रह्मत्व अश्नुते, ब्रह्म तो उसी को कहा जाता है अव्यावृत अनुगत हो, तो ये तो व्यावृत हो जाएगा, मूर्तामूर्त से पृथक हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं, ब्रह्मत्व की सिद्धि नहीं होगी। टीका में कहते हैं द्वितीय सत्यम इदम लक्षण ब्रह्मणि किम न स्यात्, कहते मूर्तामूर्त दूसरे वस्तु होने पर भी, सिद्धांतिक वर्ष से शंका उठाई जाए, मूर्तामूर्त आदि द्वितीय वस्तु के होने पर भी, तो इदम लक्षण, ये जो ब्रह्म लक्षण क्या दिया ब्रह्म का, अव्यावृत अनुगत जो लक्षण है वह लक्षण ब्रह्मणि किम न स्यात्, ब्रह्म में क्यों न हो, ये सिद्धांतिक वर्ष से शंका हो, तो पूर्वादि बोलता तत्र ये तच्च, कहा ये तच्च दुर्लभम तस्य द्वितीय सति लक्षण, ये जो लक्षण है ना, जो बताया हमने लक्षण बताया पूर्वादि का, क्या अव्यावृत अनुगत जो लक्षण है, ये लक्षण द्वितीय वस्तु के होने पर हो नहीं सकता, भेद आ जाएगा, वस्तु भेद आएगा, ब्रह्मत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये तच्च दुर्लभम तस्य तस्य माने ब्रह्मण दुर्लभम, ये जो लक्षण दुर्लभ हो जाएगा ब्रह्म में, क्यों द्वितीय सति लक्षण, जब दूसरा वस्तु है उस स्थिति में लक्षण दुर्लभ होगा। कौन लक्षण क्या है? अव्यावृत अनुगत, ये लक्षण घटेगा नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। सदपि द्वितीयम उपसमृत्य ब्रह्मोक्त लक्षण स्याद इति, सिद्धांत के ओर से एकदेशी शंका करे, द्वितीय वस्तु होने पर भी, माने मूर्तामूर्त आदि ब्रह्म से भिन्न द्वितीय वस्तु है, तो होने पर भी उसको ब्रह्म अपने में उपसंहार कर लेगा, करने से तो फिर अव्यावृत अनुगत हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगी। ये सिद्धांत की ओर से शंका है। सद अपि द्वितीयम उपसंहृत, होते हुए भी द्वितीय को उपसंहार करके अपने में लीन करके ब्रह्म यथोक्त लक्षण ब्रह्म, जो पूर्वोक्त लक्षण ब्रह्म है, अव्यावृत अनुगत ब्रह्म है, शायद वो ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा। द्वितीय होने पर भी उसको अपने में समेटेगा, वो लीन करेगा, उसके द्वारा हो जाएगा। सिद्धांत की ओर से शंका करे तो पूर्वादि बोलता है अथ कहा, अथा ब्रह्मात्मकम वस्तु जगत दग्ध्वा ब्रह्म तद, अथ ब्रह्मात्मकम वस्तु जगध्वा चेत ब्रह्म तद भवेत। जो अब्रह्मात्मक जो वस्तु है, मूर्तादि वस्तु, उसको खा करके, जगध्वा खा करके माने अपने में विलीन करके, वो ब्रह्म यदि अव्यावृत अनुगत हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, तो प्रतीचो ब्रह्मणा अतत्व मोक्षो नापि न संस्कृति, ये कहते हैं। तो ब्रह्म से भिन्न जैसे वस्तु को ब्रह्म अपने में समेट लेता है, एक कर देता है, खा जाता है, तो प्रतीच ये जीव है ना, ये प्रत्येक आत्मा, ये भी तो ब्रह्म के द्वारा खाया गया, ब्रह्म से भिन्न था, ब्रह्म के भिन्न को ब्रह्म अपने को खा लेता है अद्वैत बनाने के लिए, तो जीव को भी खा गया, वो जीव भी मैं उसे विलीन हो गया, होने के कारण फिर क्या होगा, न मोक्ष हो ना भी संस्कृति, जीव को पुनः संसार मिलना है न मोक्ष मिलना है, क्यों, ब्रह्म के द्वारा खा गया है। यदि ब्रह्म माने भिन्न वस्तु होने पर भी, द्वितीय वस्तु होने पर भी, द्वितीय वस्तु को अपने में मिला करके एक करके ब्रह्म अद्वैत यदि मानना हो, उस स्थिति में संसार ब्रह्म रूप हो जाएगा, ठीक है, अद्वैत होगा, फिर भी जीव है तो जीव भी रहेगा तो द्वैत बनेगा, इसलिए जीव को भी खाएगा यदि, फिर जीव को संसार भी नहीं, मोक्ष भी नहीं है, दोनों दोष आएगा, ये पूर्वादि की शंका है। ये टीका में कहा ब्रह्म द्वितीयम उपसंहरत, ब्रह्म जो है ना मूर्तामूर्तादि द्वितीय वस्तु को उपसंहार करता हुआ, अपने में समेटता हुआ, तथा जीवम उपसंहरति न, उस प्रकार से जीव को उपसंहार करता कि नहीं करता अपने में, ये प्रश्न है पूर्वादि का। यदि नाद्य, पूर्वादि कहता है उपसंहार करना ठीक नहीं है, क्यों, प्रतीचो प्रतीचो ब्रह्मणात् अतत्वात् मोक्षो न मोक्षो नापि संस्कृति, कहा जो जीव है ब्रह्म के द्वारा अपने में विलीन कर दिया, ब्रह्म ने खा लिया, जैसे संसार को विलीन किया वैसे जीव भी होने से उसको मोक्ष भी नहीं संसार भी नहीं, फिर यह स्थिति आ जाएगी, बंध मुक्ति व्यवस्था के शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। कल्पांतर व द्वितीय पक्ष नहीं, जीव रह जाएगा, बाकी को तो ब्रह्म एक कर देगा, अब वो खा जाएगा, एक करेगा, जीव को छोड़ देगा, यदि ऐसा कहना हो सिद्धांत दे तो उसका अनुवाद पूर्वादि कहता है संसारिणो न चेत अति संसारी व प्रसज्यते, फिर संसारी को यदि खाता नहीं है ब्रह्मा, बाकी संसार को तो अपने में लीन करेगा, संसारी जीव को नहीं अपने में लीन नहीं करता, तो उस स्थिति में क्या होगा, ब्रह्म स्वयं संसारी हो जाएगा, क्यों, ब्रह्म स्वयं संसारी मानना पड़ेगा अद्वैत करने के लिए, ये स्थिति आ जाएगी। कहा संसारिणो न चेत अति संसारी व प्रसज्यते, ते ब्रह्मणो संसारिण इत्यादि का नचद अति संसारी प्रसज्यते, यही है। अच्छा, ते ब्रह्मणो अभिन्ना भिन्ना वा, यहाँ भी शंका है पूर्वादि, फिर यह प्रश्न करता है, ते माने प्रतीचा, जो जीव जीव है ना, जितने जीव है जीवाह, ते जीवाह ब्रह्मणो अभिन्ना भिन्ना वा, ब्रह्म से अभिन्न है कि भिन्न है, जो अन्य को खाने पर भी जीव को नहीं खाएगा जो बोला, तो जीव बचेगा कहा, तो वो जो ब्रह्म जीव हैं वो ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है, ये प्रश्न है। ब्रह्मणो अभिन्ना भिन्ना वा, ब्रह्म से अभिन्न है या भिन्न है, तो इति विकल्प है, ऐसे विकल्प आद्यम ले रहा पहले वाला, यदि अभिन्न मानेंगे तो ब्रह्म स्वयं संसारी हो जाए, क्या हो जाएगा, संसारी से अभिन्न ब्रह्म संसारी, स्वयं ब्रह्म संसारी होगा। एक संसारी नचे धत्ती संसारी एवं प्रसाद, ब्रह्म स्वयं संसारी होगा, ये भारती को कहा था, संसारी एवं प्रसज्यते, कौन ब्रह्म इति शेष, संसारी कौन रहेगा, ब्रह्म, यदि जीव जो है ब्रह्म से अभिन्न है तो संसारी से अभिन्न हो गया ब्रह्म, तो वो भी यही होगा, संसारी होगा स्वयं ब्रह्म, यही है भेद पक्ष में निश्चिति। और दूसरा है नहीं नहीं, जीव भिन्न है ब्रह्म से भिन्न है, ये पक्ष को खंडन करता है पूर्वादि, फिर तो क्या होगा, नाप्नोति ब्रह्मताम साक्षात सत्सु संसारी वस्तु, संसारी वस्तु को होते हुए, वस्तु को होने पर माने जीव यदि भिन्न रहने पर, फिर क्या होगा, नाप्नोति ब्रह्मताम, फिर ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं होगा इसको, संसारी रहेगा फिर, ये भी दोष आएगा। ये पूर्वादि ने कहा संसारिणो संसारी ब्रह्मणोर अभेदेपी, संसारी और ब्रह्म दोनों को अभेद मानने पर भी, न ब्रह्मण संसार सिद्धांति की ओर से शंका उठाई गई, ब्रह्म को संसार नहीं है, जीव और ब्रह्म अभेद होने पर भी जो दुख दुखादि संसार है जीव को, ये ब्रह्म को नहीं, तस्य तेन ग्रस्तत्वात्, माने वो जो संसारी जीव है उसको ब्रह्म ने ग्रस्त कर लिया, खा लिया है उसको, इति आशंक्य, ऐसा शंका उठाए सिद्धांत की ओर से शंका उठाए तो अति प्रसंगम आह, अतिव्याप्ति होगी बोलता है पूर्वादि। यदि जीव भिन्न रह गए ब्रह्म से तो क्या होगा, कहते संसारे च इत्यादि कहा, भारती में कहा था संसारे चापि दग्धेस्मिन् ब्रह्मणा निखिले सति ऋतेपि ब्रह्म विज्ञानात् सर्वेश्वर मुक्त वंदना, कहते हैं संसारे च अभी जगदे अस्मिन् ब्रह्मणा निखिले सति, निखिल संसार ब्रह्म के द्वारा समाप्त कर देने पर, खा जाने पर ब्रह्म सबको अपने में लीन कर देगा, ऐसे करने पर ऋतेपि ब्रह्म विज्ञानात्, ब्रह्म ज्ञान के बिना भी सर्वेश्वर मुक्त वंदना, सबके सब मुक्त होना चाहिए, जब माने ब्रह्म से भिन्न जो थे संसार उसको ब्रह्म ने खा लिया है तो संसार नहीं तो संसारी कोई रहेगा नहीं, तो सबके सब मुक्त बंधन होना चाहिए बिना ज्ञान के, ये भी दोष है। ठीक है, हम कहते हैं एतत् उत्तरत्व न ब्राह्मणम बता रहे थे, इसी के उत्तर देने के लिए सारी शंकाएँ जो पूर्वादि ने उठाई है, तो माने मूर्तामूर्त वस्तु का जो निषेध किया वो ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है या अभावनिष्ठ है क्या है इत्यादि जो दोष दिखाया है, उसी को उत्तर रूप से आगे का ब्राह्मण मन मैत्रेयी ब्राह्मण का आरंभ करते हैं। ये वार्तिकार कहते हैं अन्वयादि इत्यादि का, ये मैत्रेयी ब्राह्मण का कथन है आगे, ये कहते हैं सिद्धांति है आगे। अब अन्वयादि निषेधाय सर्वम आत्मेति वाक्यतः मैत्रेयी इत्यादि को ग्रंथस्थ तस्मात आरभ्यते परः, ये कहते हैं अन्वय विद्रेक दोनों के निषेध के लिए, अनुवृत्ति व्यावृत्ति के निषेध, ब्रह्म में सबके अनुवृत्ति भी नहीं किसी के साथ, व्यावृत्ति भी नहीं, अव्यावृत अनुगत वाला है ब्रह्म, यही अन्वयादि निषेधाय, हाँ माने अन्वय व्यतिरिक्त दोनों के निषेध के लिए सर्वम आत्मा इति वाक्य तक, सर्वम आत्मा ऐसा वाक्य आएगा आगे, यत्र तु सर्वम आत्मा भूत इत्यादि आएगा, तत्केन कम पश्यत केन कम जिग्रात, इसी में आना मैत्रेय ब्राह्मण में इस चतुर्दश कंडिका में आएगा, सर्वम आत्मा ऐसा शब्द आएगा, सब आत्मा ही है ऐसा शब्द आएगा अन्वयादि निषेध के लिए, माने वहाँ किसी के अनुगत होना भी संभव नहीं है, एक अकेला है उससे अतिरिक्त हो तो अनुगत होना या व्यवृत्त होना तभी हो सकता है, कोई है ही नहीं उससे अतिरिक्त, ऐसा सर्वम आत्मा ऐसा वाक्य आने होने से एक कहा। मैत्रेय इत्यादि को ग्रंथ मैत्रेयी इति ह उवाच याज्ञवल्क्य, ये जो आगे ग्रंथ आरंभ होने वाला है प्रथम कंडिका आरंभ होने वाला है मैत्रेयी इति ह उवाच याज्ञवल्क्य, या केवल का होवाच यही है, तो मैत्री इत्यादि के जो ग्रंथ है तस्मात आरभ्यते पर, इसलिए पर ग्रंथ आरंभ होगा, ये सारी शंका के खंडन के लिए माने ये पर ग्रंथ माने मैत्री ब्राह्मण आरंभ किया जाता है एक। ठीक है, हमें कहते हैं अन्वय व्यतिरेक अभाव परिहारण्या, ब्रह्म में अन्वय भी नहीं है किसी का और व्यतिरेक भी नहीं, दोनों का अभाव करने वाली जो है ये सर्वम आयम आत्मा उज्जवल वाक्य जो आएगा वो वाक्य क्या है, अन्वय व्यतिरेक का नाशिका है, अन्वय भी नहीं व्यतिरेक भी नहीं, क्यों, कोई अपने से भिन्न वस्तु हो तो अन्वय होना या व्यतिरेक होना संभव होता है, अनुगत होना व्यावृत होने के लिए अनेक वस्तु चाहिए, किंतु ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं, वो उसको सिद्ध करने का वाक्य कौन है, सर्वम आत्मा, सर्वम आत्मा ऐसा वाक्य चौदह चतुर्दश कंडिका में आने वाली है। एक अन्वय व्यतिरेक अभाव परिहारण्या, अन्वय व्यतिरेक का जो अभाव को परिहार करने वाली सर्वम आत्मा, ये जो वाक्य थी वाक्यात् प्रत्यंग मात्रम जगत वक्तुम, प्रत्येक मात्र ही जगत है, आत्मा मात्र ही जगत है, आत्मा से अतिरिक्त जगत है ही नहीं, ये सर्वम आत्मा ये बोलेगा वक्तुम, उत्तरो ग्रंथो यस्माद आरभ्यते, तो उत्तर ग्रंथ माने मैत्रेयी ब्राह्मण जिसे आरंभ किया जाता है, तस्मात न उक्त दोष प्रसक्ति, आपने जो दोष दिया था जो निषिद्ध जगत है वो जगत ब्रह्म से भिन्न है अभिन्न है क्या अभावनिष्ठ है क्या क्या कहा सारे दोष, कोई दोष आने वाला नहीं, ये सिद्धांत भी कहा। शोध्योत्तरत्व ब्राह्मण अवतार्य अर्थांतर महा, प्रश्न के उत्तर रूप से पूर्व ब्राह्मण के अंतिम में जो नेति नेति शब्द आया था, उसमें बहुत सारे प्रश्न किए पूर्वादि ने, उसके उत्तर रूप से ये ब्राह्मण मैत्रेयी ब्राह्मण जो द्युत्तरत्व न प्रश्न के उत्तर रूप से ब्राह्मणम अवतार्य, ब्राह्मण के अवतरण दे करके अर्थांतर महा अन्य विषय कहते हैं, अर्थांतर कहते हैं, अब विषयांतर में जाते हैं, सर्व इत्यादि कहते हैं, क्या कहते हैं सर्व सर्वा ब्रह्म निषेधेन तदर्थोपेह निश्चित तस्य संसिद्ध विषय एकात्म अधुनोच्यते हैं। सर्व अब्रह्म निषेधन नेति नेति के द्वारा जितने भी अब्रह्म थे, ब्रह्म से भिन्न थे, सबका निषेध के द्वारा सर्वा ब्रह्म निषेधेन, पूर्व ब्राह्मण में ऐसा काम किया था मूर्तामूर्त ब्राह्मण में, सर्व जो अब्रह्म है सारे के सारे ब्रह्म भिन्न पदार्थ जितने थे उनके निषेध के द्वारा तदर्थो वा यह निश्चित, वहाँ तत्पद का अर्थ का निश्चय किया था, तत्वमसी का तो तत्पद है उसका अर्थ का वहाँ निश्चय किया था, ऐसा है। तस्य संसिद्धि विषयम, उसके संसिद्धि का जो विषय ज्ञान का विषय है एकात्म अधुना उचित है, एकात्म जीवात्मा परमात्मा का एकात्म यहाँ कहा जाता है मैत्रेयी ब्राह्मण, यह माने मैत्रेयी ब्राह्मणे यहाँ उसे कहा जाता है, ये कहा। यह इति अनंतर ब्राह्मण उत्तम बा यह में जो यह शब्द है पूर्व ब्राह्मण में कहा अनंतर ब्राह्मण वहाँ कहा था, ये कहा। मूर्तादि अनात्म निराशे न तदर्थो निर्धारित, मूर्तादि जो अनात्म पदार्थ का माने निराश खंडन के द्वारा तदर्थो निर्धारित, तत्पद का अर्थ निर्धारित किया, ब्रह्म पद का अर्थ निर्धारित किया, यही है। तस्य त्वमर्थे न तत्वमसी में तत्व और त्वम है, माने पूर्व में जो नेति नेति के द्वारा तद अर्थ का निश्चय किया था, किसका तत्पद का जो अर्थ था मूर्तामूर्ता के निषेध के द्वारा तत्पद तत्पद के अर्थ सिद्ध कर दिया था, यही है। मूर्तादि अनात्म निराशे न, मूर्तादि जो अनात्म पदार्थ है उनके खंडन के द्वारा तदर्थो निर्धारित, तत्वमसी में आये हुआ तत्पद का जो विषय है उसका निर्धारित किया। तस्य त्वमर्थे न ऐक्यम मुक्ति आलम्बनम, उसका त्वम पद का जो अर्थ होगा अंतरात्मा प्रत्येकात्मा उसके साथ ऐक्य जो होगा वो मुक्ति का आलम्बन है, मुक्ति के लिए वही चाहिए, ऐक्य होना पड़ेगा, आलम्बनम अत्र निर्धारित इत्यर्थ, यहाँ निर्धारित किया जाता है ब्रह्म का इस जीवात्मा के साथ ऐक्य का निर्धारण किया जाता है, लक्ष्यार्थ में ऐक्य का निर्धारण किया जाता है इस ब्राह्मण में, एक कहा। प्रकारांतरेण ब्राह्मण उत्थापयति, अन्य प्रकार से इस ब्राह्मण की उत्थापन करते हैं मैत्री ब्राह्मण का, न इत्यादि बोलना चाहते हैं आगे। नेतीति ब्रह्मणो नेत्र मूर्तामूर्त व्यवस्थित प्रसक्त सांख्य सिद्धांत सर्व आत्मेति बोच्यते, कहा नेति नेति ब्रह्मणो, नेति नेति वाक्य के द्वारा ब्रह्मणो अन्यत्र मूर्तामूर्त व्यवस्थित प्रसक्त, मूर्तामूर्त ब्रह्म में तो नहीं है अन्यत्र है, इसे प्रसक्ति हो सकती थी, न इति नाइति यहाँ नहीं है, ब्रह्म में नहीं है माने अन्यत्र है, मूर्तामूर्तादि पदार्थ अन्यत्र है, ये प्रसक्ति होने पर अन्यत्र कहीं होगा, प्रसक्ति होने पर सांख्य सिद्धांत वेदांत सिद्धांत में सर्वम आत्मा इतने, अरे बाबा कहाँ बाहर रहेंगे मूर्तामूर्त, सर्वम आत्मा ऐसा कहा जाता है, सब आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अन्यत्र मूर्तामूर्ति के रहने का स्थान ही नहीं है, ऐसा वेदांत में कहा जाता है, माने इसी में अभी चतुर्दश कंडिका में सर्वम आत्मा ऐसे वाक्य आने वाला है, यही कहा। टीका में कहते हैं प्रकार हो गए निषोध उक्तेर ब्रह्मणो अन्यत्र द्वैत संभावना, जो निषेध कहा ना नेति नेति के द्वारा निषेध का निषेध प्रश्न के द्वारा ब्रह्मणो अन्यत्र द्वैत संभावना, ब्रह्म से अन्यत्र द्वैत की संभावना थी, ब्रह्म में तो द्वैत नहीं है अन्यत्र है, और संभावना होने पर संभावनायाम ऐसी संभावना होने पर कहते हैं संभावनायाम द्वैती मतम आशंक्य, फिर तो द्वैत द्वैतवादी का मत आ जाएगा, मूर्तामूर्त ब्रह्म में तो नहीं है अन्यत्र है, द्वैती मतम आशंक्य द्वैतवादी के मत का शंका करके कल्पितस्य सर्वस्य आत्ममात्रत्व मात्रत्व, ये जो द्वैत है ना कल्पित है, कल्पित जो होता है अधिष्ठान से अतिरिक्त तो होता नहीं है, आत्मा में कल्पित है, कल्पितस्य सर्वस्य आत्ममात्रत्व, कल्पित वस्तु सबके सब आत्ममात्र ही है, इति वक्तुम ऐसा बोलने के लिए अनंतर ब्राह्मण में आगे ब्राह्मण मैत्रेयी ब्राह्मण इसके लिए है, कल्पित द्वैत ब्रह्म मात्र ही है ये बोलने के लिए ब्राह्मण है, यही आगे ब्राह्मण ये अर्थ होगा। तस्य अर्थांतर महा, उसका फिर अन्य विषय भी बताते हैं अर्थांतर महा, अर्थांतर और भी है, क्या अर्थांतर है तो कहते हैं नेतीति ब्रह्म हो गया आगे। सत्यपि ब्रह्म वेदित्वे नासन त्यक्त ही सणो यति ही मुक्ति भाग इह चेहोक्त संन्यास न समुच्चय। सत्यपि ब्रह्म वेदित्वे सत्यपि ब्रह्मवेत्ता हो जाने पर भी, ब्रह्म का ज्ञान है उपदेश कर सकता है ऐसा होने पर भी, न असंत्यक्त ही सणो यति लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा को नहीं त्यागा है, ब्रह्मवेत्ता है शास्त्रीय ज्ञान है होने पर भी ऐसा जो यति होगा जिसने संन्यास ग्रहण नहीं किया ऐसा इति होगा वह न मुक्ति भाग यह चाहिए उत्तम, वो मुक्ति के भागीदार नहीं होता, मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यह उक्त संन्यास है ना समुच्चय, यहाँ संन्यास के द्वारा समुच्चय किया आत्मज्ञान का यदि कहना है यहाँ, यही फल बताते हैं। ठीक है, मैं संन्यास से सम्यक ज्ञानांगत्व व्याख्या ख्यापनाय। संन्यास जो है सम्यक जो ज्ञान है यथार्थ ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, उसके अंगत्व ख्यापन आया उसके अंग रूप से सिद्धि के लिए ही कथन के लिए आरंभ, उसके लिए आरंभ है मैत्रेय ब्राह्मण। प्राग उक्त पहले कहा था, अब कहते हैं अधुना ज्ञानस्य तेन समुच्चय, अब ज्ञान का संन्यास के साथ समुच्चय कहते हैं। पहले विविदिषा संन्यास के बारे में कहा था, अब विद्वत संन्यास के बारे में बोलते हैं। ज्ञान है किंतु संन्यास नहीं, तब तक मुक्ति नहीं, ये स्थिति है। संन्यास चाहिए ज्ञान होने के बाद ही लोकेशणा बनाए रखे, मतलब संन्यास नहीं माने लोकेशणा है तो मुक्ति नहीं है। ऐसाओं को त्यागना संन्यास है, यदि ज्ञान होने पर ऐसा त्यागता है तो संन्यास हो गया, यदि नहीं त्यागा तो मुक्ति नहीं है। नहीं, परोक्ष ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान है किंतु लोकेशणा भी साथ में, लोकेशणा से विरक्त नहीं है, उसको त्यागा नहीं है तो मुक्ति नहीं मिल सकती, ये बतलाना चाहते हैं अभी, माने ऐसा ऐसा दिखाना चाहते हैं यहाँ, यही है। माने विद्वत सन्यासी के बारे में बोलना चाहते हैं, विद्वत सन्यास की स्थिति में जाना चाहता है कि जा नहीं सकता, उसके लिए ज्ञानोत्तर संसार के फल को त्याग देना चाहिए, सन्यास होना चाहिए किंतु सन्यास नहीं किया। संसार को आसक्ति है संसार में, बड़े बड़े पंडित हैं आज भी वाराणसी आदि में, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ना चाहिए पढ़ा देंगे आपको, ज्ञानी हैं आपके दृष्टि में किंतु विषय आसक्ति है तो मुक्ति नहीं है, ये बताना चाहते हैं यही है। संन्यास से सम्यक ज्ञानांगत्व ख्यापनाय, संन्यास जो है सम्यक ज्ञान का अंगरूप कथन के लिए ही आरंभ है। प्रागुत पहले कहा था, ये मैत्रेय ब्राह्मण का आरंभ इसलिए है करके पहले कहा था, माने ज्ञान का अंगरूप से माने विविधिषा संन्यास के बारे में पहले कहा था। अब अधुना ज्ञान से तेन समुच्चय, अब यहाँ ज्ञान का संन्यास के साथ समुच्चय, ज्ञान होने के बाद फिर संन्यास, पहले तो संन्यास के साथ में ज्ञान का समुच्चय दिखाया था, विभीषा संन्यास के बारे में कहा था पूर्व में, अब कहना चाहते हैं ज्ञान का संन्यास के साथ समुच्चय, इसके संन्यास के साथ समुच्चय होगा। ज्ञान होने पर भी यदि संन्यास नहीं है, लोकेशणा बनी रही, वित्तेषणा पुत्रेषणा है तो मुक्ति होने वाली नहीं है, इसके लिए है। अधुना ज्ञान स्तेन समुच्चय विधान आई थी भेद, यही है भेद। माने पूर्व में था ज्ञान के अंग रूप से संन्यास था, अभी यहाँ पर संन्यास के अंग रूप से ज्ञान, यही भेद है पूर्व और में। ज्ञाने सत्यपि संन्यासाभावाद अमूतेर अदृष्टेर न मुक्तौ समुच्चय तत्रह। पूर्वादि कहता है कि ज्ञान के होने पर भी संन्यास के अभाव से अमूतेर अदृष्टे, अमुक्ति नहीं देखी गई, मुक्ति देखी गई है। ज्ञान होने पर संन्यास न होने से पर भी अमुक्ति का अभाव देखा है, मुक्ति है ऐसा देखा, यदि पूर्वादि कहे तो उसमें सिद्धांत कहते हैं निरस्त कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं निरस्ता निरस्तादि सयोग्ञानो या केवल को यति गृही कैवल्याश्रमस्थाय प्राप तद वैष्णव पदम कहते हैं। निरस्त अतिशय ज्ञान, सारे अतिशय ज्ञान को निरस्त कर दिया जिससे याज्ञवल्क्य, जो बड़े ब्रह्मवेत्ता थे, ज्ञानी थे याज्ञवल्क्य, ऐसा वो ये याज्ञवल्क को यति गृही, वो गृहस्थाश्रम ही रहे ऐसा होने पर भी सारे ज्ञान को अतिशय ज्ञान, उनसे बड़ा कोई ज्ञान कोई किसी पास नहीं था, ऐसे ज्ञानी होते हुए गृहस्थाश्रम ही रहे। तो फिर आगे संन्यास नहीं, जब तक मुक्ति नहीं, मुक्ति के भागीदार नहीं हो पाए तब तक कैवल्य आश्रम आस्था है, जो कैवल्य आश्रम ले लिया, संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया, तब प्राप तद वैष्णव पदम, वो जो वैष्णव पद है, व्यापक पद है, आत्मपद है, उसको तब प्राप्त किया है याज्ञवल्क्य ने। सारे ज्ञान का अतिक्रम करने वाला ज्ञान उनके पास था, सारे ज्ञानों को खंडन निरस्त कर दिया। ऐसे यज्ञ बल के गृह व्याते रहते माने मोक्ष के भाग उस वैष्णव पद को प्राप्त नहीं कर सके, आगे संन्यास को ग्रहण किया है, यज्ञ बल को बीजाहारा ऐसा पद आएगा यहाँ, माने चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण के जो मैत्री ब्राह्मण आएगा, मैत्री को सारा उपदेश करने के बाद वहाँ यज्ञ बल को बीजाहारा गिरस्त आश्रम छोड़ के सन्यासी बने, ऐसा आता है। यही यज्ञ बल के यहाँ लिंग बन जाते हैं, माने ज्ञान होने पर भी यदि संसार का गिरस्त आश्रम आदि का त्याग नहीं है तो मुक्ति नहीं है, ये लिंग ज्ञापक मिलता है। ये कहा टीका में कहते हैं यहाँ, अतः संन्यास ज्ञान और युक्त हो मुक्त हो समुच्चय, इसलिए संन्यास और ज्ञान में दोनों का मुक्ति युक्त है, मुक्ति में समुच्चय युक्ति है, युक्त है ये संन्यास और ज्ञान दोनों ही होना चाहिए। इति शेष ऐसा लगाना कहा। तत्समुचित धियो मुक्ति हेतु ते, माने संन्यास और ज्ञान के समुच्चय जो बुद्धि है, संन्यास और ज्ञान दोनों का समुच्चय बुद्धि का, बुद्धि को ऐसे बुद्धि वाले का ही मुक्ति हेतु ते, न केवलम लिंगम, केवल यज्ञ बल के लिंग बन गए ये बात नहीं, लिंगम मानम केवल लिंग बने यज्ञ बल के ये बात नहीं, माने यज्ञ बल ज्ञानी थे फिर भी जब तक संन्यास आश्रम को सहारा नहीं लिया तब तक मुक्त नहीं हुई, ये कहा। तो वो लिंग मात्र नहीं किंतु स्मृति रपी इत्या, आगे स्मृति भी ऐसी विषय में ये कहना चाहते हैं, स्मृति भी यही बोलती है, त्याग चाहिए संन्यास चाहिए बोलती है, ये कहना चाहते हैं। समय हो गया है, यही रखते हैं फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।